vivita babaliye Mobali na ye balobi atambusaka avion Ndengeni ni ye babala ye obiso totula Kosala songi songi babo ya ye potoko kana Wana biso banso toko tikala ase bandemba Telina yo kisango vivita babaliye Balobi atambusaka avion Ndengeni ni ye babala ye obiso totula Tosala songi songi babo ya ye potoko kana Wana biso baso toko tikala ase bandemba Kongonde elemi nanga oh